voi toți toți dar și să ai bine de amen totdeauna acum și până și în veci vecilor. Slavă ție Hristos, Dumnezeu, slavă ție. Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Visarion Mărturisitorul, ale celui întrusins Părintelui nostru Ioan Grădar, Patriarul Constantinopolului și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și fără și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul bunului Dumnezeu și la limita încheierii praznicului învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Deci de astăzi, de la Duminica tuturor Sfinților, se începe postul Sfinților Apostoli, după cum au hotărât Sfinții Părinți. Deci aceasta este ziua de lăsata secului pentru postul Sfinților Apostoli, urmând ca Sfinții Apostoli să fie sărbați în data de 29 iunie. Aici este o piatră de poticnire pentru cei care au schimbat calendarul datorită faptului că Paștele, neavând dată fixă, condiționează postul Sfinților Apostoli ca lungime, ajungând la 6 săptămâni sau minimum 8 zile. Deci atunci când Paștele este dus în vară, adică la limita maximă, postul Sfinților Apostoli se apropie de 8 zile, iar dacă ei au schimbat calendarul cu 13 zile, ajung ca să facă Sfinții Apostoli înainte de a lăsa sec. Deci niște aberații greu de înțeles, greu de cugetat în această degringoladă care s-a făcut cu un scop mârșav special de a deturna Biserica Ortodoxă de la bunul mers al ei de sute de mii de ani. Iubiților credincioși, la acest post referitor la cum se ține el este foarte ușor. Numai miercurea și vinerea nu se mănâncă un de lemn. Sâmbăta și duminica se mănâncă pește. Inclusiv în sărbătorile care cad în timpul postului Sfinților Apostoli. Și cam singura sărbătoare anul acesta este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care se sărbează pe data de 24 iunie. Fiindcă astăzi Sfinții Părinți au așezat Duminica tuturor Sfinților, să vorbim puțin despre toți Sfinții Cerului care sunt înainte mergătorii noștri pe acest drum atât de sinuos, atât de abrupt, atât de greoi de condus până la limanul mântuirii lui Iisus Hristos. După cum s-a mai spus, a vorbit despre cineva este tare ușor în cuvinte, dar ca să ajungi să trăiești ceea prin ce au trecut ei, este groaznic și uluitor. Având nobilul țel, nobilul scop de a mărturisi dumnezeirea în care a crezut înaintea tuturor păgânilor și al acheilor care se închinau idolatriei și nu lui Dumnezeu cel atotputernic. Ați observat în Evanghelia de astăzi cât de frumos mărturisește Evanghelistul spunând, insuflat de la Duhul Sfânt, cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu în fața Tatălui meu. Iar cel ce nu mă va mărturisi înaintea oamenilor, nici eu nu voi mărturisi pe el în ceasul judecății. Deci totul se ajunge a-ți mărturisi pe Dumnezeul în care crezi, declarându-ți-l Dumnezeul cel atotputernic. Și în fața nu a cioatelor, nu a animalelor, nu a celor nemișcătoare, ci în fața celor care caută să mutileze pe Dumnezeul cel adevărat, făcând ca Lucifer să-l detroneze din scaunul Sfintei Trăimi și acolo în locul lui s-a așezat Dumnezeu mincinos. De fapt, nicio ființă nu este mai perversă decât omul după diavol, atunci când voința lui nu este stăpânită acasă și cade în gheara diavolului. Iubiților credincioși, spurcatul diavol, dacă nu a reușit să bată război cu Dumnezeu și să biruiască, și-a răsfrâns urgia lui asupra tuturor celor care îl mărturiseau pe Dumnezeu. Pentru aceasta, drumul care îl avem noi de parcurs în această viață atât de mică și semănată cu atâta lacrimă și durere, fiecare în parte bucurându-se sau întristându-se de aceste daruri de la Dumnezeu, toate duc de la faptul că diavolul ne împiedică pașii de a ajunge la țelul nobil al mântuirii lui Iisus Hristos, de a recuceri împărăția din care am căzut. Înainte de Mântuitorul spunea Ana prorocița, veselește-te, te astearpă, că vei naște fii. Această frază aruncată de prorocință, cu mulți ani înainte de Hristos, nu se referea la altceva decât la biserica Sionului, la biserica creștinească, care era stearpă în legea veche. Și iată acum, venind Hristos și pătimind pe cruce, apunând, închizându-și ochii săi pe cruce, a început să rodească fica Sionului. Și rodul pântecelui ei, adică a bisericii, este șapte, adică șapte sunt cetele sfinților lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, cursul vieții omului este tare sinuos, fiindcă și omul este foarte complicat. Nu există sub soare din făpturile lui Dumnezeu mai complicată mașinărie ca omul, fiindcă omul este înjugat din două părți, partea duhovnicească, adică de suflet, și cu materia inertă, însuflețindu-o, adică dându-ne trupul nostru. Deci din cauza aceasta noi suntem atât de complicați, fiindcă și Dumnezeu ne-a dat voința liberă să facem ce vrem cu ea. Niciodată niciun înger nu o să vină să-ți dea peste mâini atunci când ți-ai întins mâinile spre păcat. Niciodată niciun înger nu se va interpune între tine și prilejul păcatului, doar cu rânduiala lui Dumnezeu pentru anumiți oameni care oarecând au fost împodobiți în cursul vieții lor cu niște fapte bune. Deci pentru aceasta Dumnezeu, lăsându-ne voința liberă, ne-a lăsat ca niște împărați, cum spunea și prorocul David, voi sunteți ca niște dumnezei și muriți ca niște oameni. Deci noi în firea noastră avem posibilitatea dată de către Făcătorul nostru, Sfânta Trăime, de a ajunge ca niște dumnezei, adică moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Ați văzut că succesorii tronului imperial trebuia să îndeplinească niște condiții, în primul rând să fie născut din regele sau din împăratul care era la scaunul imperial. Deci dacă nu îndeplinea aceste condiții, nu putea să fie succesorul tronului său. Deci nouă ni s-a dat prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu înnobilat în noi acest dar de a ajunge noi și nu altcineva în împărăția lui Dumnezeu și a te bucura de tot ce a făcut Dumnezeu în cer și pe pământ. Îngerul care este atât de slăvit, atât de frumos, încât că dacă noi l-am vedea cu ochii noștri trupești, senzualul nostru, dacă l-ar putea percepe pe un înger, nu ar rezista și moare pe loc. Deci omul atât de nobil este în ceruri, omul mântuit, încât că este mai mare decât îngerul. Diavolul care este în apogeul frumuseții, adică întruchipează absolutul răului și a urâtului, știind că omul care duce un jugul acesta, un travaliu continuu în cursul vieții lui de a se împăca cu Dumnezeu, dacă l-a urât pe Dumnezeu, bineînțeles că va urâ pe tot cel ce caută să fie prieten cu Dumnezeu. Și pentru aceasta caută la fiecare pas să ne împiedice cărările noastre de a ajunge să ne împăcăm cu Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci cea stearpă care nu rodea în legea veche, iată acum o rodin 7 fii, iar cea cu fii mulți a stârpit, cum spunea Scriptura. Adică sinagoga iudaică a stârpit prin crăparea catapetezmei, atunci când Hristos și-a dat sufletul pe cruce, și totodată, iată că cea stearpă, adică biserica născută din sângele lui Hristos, zidită pe piatra credinței apostolului Petru și unsă cu sângele mucenicesc, iată că rodește 7 fii, adică cele 7 cete de sfinți. Și acum spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi că cel ce vrea să vină să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să vină după mine. Lucruri tainice care se leagă unul cu altul. Altădată Mântuitorul spune apostolilor și prin apostol nouă: eu am venit să pun sabie pe pământ și nu pace. Am venit să pun vrajbă între mamă și fiică, între tată și fecior, între noră și mamă. Am venit să arunc foc pe pământ și aș dori ca să se aprindă. În alt context, din Evanghelia de astăzi, spune Mântuitorul cuvinte destul de dure în aparență. Aproape că nici nu pot încăpea în sensualitatea noastră, că cel ce nu-și va urâ pe tată, pe mamă, pe fiică, pe fecior sau pe holda lui, acela nu este mie vrednic. Oare se contrazice Hristos când spune în decalog că să iubești pe tatăl tău și pe mama ta? Sau în altă parte când spune ce Dumnezeu a împreunat omul să nu despartă, referindu-se la taina cununiei, însoțindu-se bărbat cu femeie. Deci iată două lucruri spuse de aceeași gură, gura fiind Dumnezeu și par în aparență contradictorii. Nu aș vrea să le înțelegem greșit. Spunea Mântuitorul că am venit să pun sabie și nu pace pe pământ, Nu că a coborât din cer sabie și pune vrajbă în oameni, ci venind Hristos, automat se punea sabie între bătrânul păgânism care duceau lumea în jertfa idolească, închinându-se diavolului și tuturor idolilor în care se încuibaseră diavolul, și creștinul, noul popor creștinesc, care trebuia să cucerească împărăția din care a căzut, care a pierdut-o prin neascultarea din Eden. Deci asta este sabia care s-a pus pe gâtul creștinilor, această dușmănie între bătrânul păgânism și zveltul și puternicul creștinism, care acum răsărea odată cu închiderea ochilor lui Iisus Hristos, Dumnezeu cel adevărat, pe Sfânta Cruce. Ceea ce spune că pun vrajbă între mamă și noră, mamă și fiică, tată și fecior, aici se referă în chip simbolic că pune această vrajbă nu în chipul, în modul figurat al cuvântului, ci adică între mama care stăpânea, adică patima care stăpânea pe om, și între fiică, adică sămânța creștinească care se renaște în inima omului prin a crede în Hristos. Că ați văzut dumneavoastră în momentul când se revelează cuvântul Evangheliei, odată cu el spunându-ți cărările mântuirii, se lansează acea luptă antagonică în interiorul tău, să fac păcatul sau să nu-l fac. Deci, cu alte cuvinte, cuvântul Sfintei Evangheliei nu face decât să trezească din somnolența adâncă conștiința. Adică te trezește cu un pas înainte de a cădea în păcat. Și accentuez acest lucru fiindcă pe frontul nostru duhovnicesc ne întâlnim cu multe cazuri de oameni care au căzut în cele mai grele păcate și se scuză imediat că nu am știut că este atâta de păcat. Deci în momentul când ți se pune legea lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos în conștiință, și în fața ai prilejul păcatului, iată să pune această dușmănie între fiara din tine care trage spre păcat, spre plăceri carnale, și conștiința care tânjește mereu după împărăția din care a căzut și a pierdut-o. Și a spus Mântuitorul că am venit să pun foc pe pământ, să nu înțelegem foc să ardă casele. Acest foc de care spune Mântuitorul este în chip metaforic, adică focul dragostei de Dumnezeu care, aprinsându-se în inima ta, iată că nu mai reziști în păcat, te ridici ca fiul risipitor, te umilești mărturisindu-ți păcatul și te întorci acolo de unde ai plecat, căutând să-ți recucerești pe cât posibil castitatea sufletească, să-ți reiei hlamida de moștenitor a împărăției tatălui tău, de unde ai plecat, luându-ți toată averea, adică a fiului risipitor. Că noi atunci când începem să înțelegem ce este bine și ce este rău, încep să ne crească niște cornițe și ne răzvrătim cu părinții care de obicei îți arată cărarea bună pe unde ei s-au mânjit, caută iubindu-te să nu treci și tu pe acolo să te murdărești. Dar dacă cornițele sunt mari și ești răzvrătit, devii ca fiul risipitor și până nu cazi tu să te murdărești, nu te întorci înapoi la mama și la tata sau la biserică, arătându-ți tu singur, iartă-mă că am greșit. Deci, dragi credincioși, despre acest foc spune Mântuitorul, focul dragostei de Dumnezeu care, aprinzându-se în sufletul tău, nu mai poți rezista în legile păcatului. Și de acest foc i-a fost frică diavolului întotdeauna. Cât el este el de neadormit și zbuciumat că într-una largă pământul lung și în lat și face naveta între cer și om. Dar în momentul când se aprinde un foc de acesta în inima unui om care a călătorit pe cărările greșite, deja atât de torturat este spurcatul încât că îl pune pe griji, că el pierde un suflet, simte că îl pierde, cu fiecare faptă bună se desprinde de el, se depărtează omul de diavol, de legile păcatului și se apropie de focul lui Dumnezeu, împrietenindu-se cu Dumnezeu și câștigându-i locul pe care el l-a pierdut din mândrie. Și pe acest fir, pe această portiță care s-a deschis, adică acest foc care l-a răspândit Hristos în inimile oamenilor, să intrăm să tâlcuim o frază din Sfânta Psaltire. Spune așa prorocul David înainte de Mântuitorul: Dumnezeule, venit au neamurile păgâne în moștenirea ta și au spurcat sfântă biserica ta. Pus-au Ierusalimul ca o păzitoare de poame, pus-au stârvurile robilor tăi mâncări păsărilor cerurilor, pus-au trupurile cuvioșilor tăi fiarelor pământului. Și în alt context spune: vărsatul sau sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Iată că se refere la etapa mucenicească de la Hristos, când trebuia dezrădăcinat din rădăcinile adânci păgânismul și să se cultive sămânța creștinismului, această sămânță care a venit în puterea de a germina odată cu moartea lui Hristos de pe Golgota. Deci păgânismul nu s-a lăsat învins așa ușor, greu, și a vândut pielea acest diavol atât de bătrân și păros și puturos. Fiindcă închingase lumea în cele mai mari spurcăciuni care nici mintea omenească nu le mai poate imagina. Era o reînviere a Sodomului și a Gomorului în timpul venirii Mântuitorului pe pământ. Rar se găsea o căsnicie între un bărbat și o femeie. Rare erau, foarte rare. Deci gândiți-vă, apelăm la înțelepciunea și experiența dumneavoastră și gândiți-vă în ce decădere era lumea atunci, ahtiată după plăcerile acestea carnale, nebune. Și bineînțeles, când veneau apostolii ca să mărturisească pe toate meridianele lumii un nou Dumnezeu în urechile păgânilor care le aducea atâta plăcere carnală, bineînțeles că la primul auz nu se lăsau învinși, mai ales că diavolul era ca un vultur închingat, închingând omenirea în ghearele acestor plăceri. Numai darul lui Dumnezeu îi păzea pe apostoli și pe cei de după ei care au preluat de la apostoli cuvântul evanghelic și l-au dus pe Mapamond, riscându-și viața, trudind zi și noapte, trecând prin cele mai grele peripeții. Și iată că odată cum Mântuitorul începe să se împlinească profeția pusă au stârvurile robilor tăi mâncări păsărilor cerului, că acești oameni îndrăciți, fără scrupule, treceau prin ascuțișul sabiei pe tot cel ce se închina lui Hristos, dezrădăcinând idolatria, Doamne, ce etapă cumplită, ce perioadă mânjită de sânge și de lacrimă și de vaiet a mai fost până la împăratul Constantin în toată lumea. Este greu de imaginat cât sânge inocent a curs pentru purul fapt că se mărturisea Hristos ca fiind Dumnezeul atotputernic, peste Afrodita, peste Bacus, peste Zeus, peste Belfegor, peste toți diavolii care închingaseră lumea până atunci. Doamne, câte cărnărie curgea din trupurile acestor oameni, dar iată că stăteau ca niște stânci neclintite în fața acestor tirani cu ochii injectați de sânge de atâta răutate asupra celor care îl mărturiseau neclintiți pe Dumnezeu cel atotputernic. Veneau spurcații și rupeau cărnurile din ei cu creștii înroșite, tăiau limbile mărturisitorilor, dar nu pe gură, ci prin ceafă, tăia ceafa și pe acolo în batjocul răscotea limba ca să nu mai mărturisească că este Dumnezeu atotputernic. Scotea ochii de viu, aruncau în topitor de plumb și de smoală și de ulei, încins la flacără, aruncau trupurile vii a celor care îl mărturisau pe Hristos. Fecioarele erau duse în casele de toleranță și numai cele care erau pline de credință scăpau prin minunea lui Dumnezeu din această umilință. Mamele erau despărțite de fii, tații de feciori, oamenii deposedați de tot ce aveau mai scump de truda muncii lor de viață. Totul era trecut prin lacrimă, prin foc și prin sânge. Romanul timpul acelui era înfructat ca leul din sânge omenesc înainte de Hristos, prin acele spectacole de gladiatori ale sclavilor care erau aruncați în arene spre desfătarea acestor împuibați și pântecoși, trăind până la maxim din plăcerile acestea trupești. Și dacă a venit era creștinistă, iată că erau înlocuiți sclavii timpului dinainte de Hristos în arenă cu creștinii. Erau aruncați aceștia în arenă, în luptă cu fiare înfometate de zile în șir. Gândiți-vă ce luptă era pe viață și pe moarte între acești creștini slăbănogiți de post și de rugăciune, într-o luptă imparțială, inegală, cu niște fiare puternice, special crescute spre desfătarea celor oameni atât de spurcați. Deviza lor era pâine și sânge, dar nu sânge de animal, ci sânge de creștin. Că atunci când erau aruncați gladiatori în arenă să se lupte, când unul din ei avea să învingă pe celălalt, după ce îl răpunea aproape până să ia suflarea, se uita în arenă, să-i lasă viața sau să-i o ia. Și după cum împăratul sau împărăteasa arăta cu degetul în jos, înseamnă că-i lua viața. Dacă arăta cu degetul în sus, îl lăsa să se ducă nenorocitul cu picătura de viață în oasele lui. Este greu de imaginat timpurile acelea, dar toate au rămas scrise cu sânge, nu cu cerneală, pe pergamentul dumnezeirii și toate acestea acte, greu de imaginat și de auzit, vor veni în ceasul nemitarnic al judecății lui Iisus Hristos, arătând tuturora celor a cărora li s-au dat ca niște visterii aceste odoare spre păstrare și și-au bătut joc de ele. În alt context, același proroc David mărturisea: săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești. Deci pe o altă latură se dezvolta în timpurile acelea, ajungând din ce în ce mai puțini până în zilele noastre mari sihaștri, care își făceau palate somptuoase din niște găuri în crăpăturile pământului în pustii. Spun aceste palate somptuoase din cauza că prin simplitatea, prin răceala și neprietenia lor, aceste pietre nu făceau decât să rezidească locașul imperialo-divin din care a căzut omul, adică împărăția lui Dumnezeu. Oameni care de teama să nu fie uciși luau cărările pribegie și se duceau în pustii, mărturisindu-L pe Hristos. Și parcă nu ne lasă din noi să mărturisim o pildă atât de frumoasă despre un tânăr în care, în a cărui inimă ajungând focul semănat de Dumnezeu, nu a rezistat și s-a dus în pustie, lăsând lumea să-L mărturisească acolo pe Dumnezeu. Și iată, cu rugăciunea pe buză și cu acest foc în inimă, a ajuns în inima pădurii și acolo a găsit un leu. Și i-a spus așa: în numele lui Hristos, a Dumnezeului celui viu, ție-ți poruncesc, lasă-mi casa ta liberă ca să locuiesc eu în ea. Și a intrat în bârlogul lui. Leul, umilit, a plecat, fiindcă era porunca de la Dumnezeu. A stat mulți ani acolo pusnicind acel tânăr, în post și în rugăciune, numai Dumnezeu i-a știut viața lui. Și auzind că în cetatea Romei se mărturisește Hristos și sunt duși oamenii, creștinii, pe capete la carnagiul acesta, în arenă, spre desfătarea romanilor, a lăsat bârlogul acela și a plecat și el să-L mărturisească pe Hristos. Tocmai în arenă, iată că se pregătea spectacolul de a da drumul la niște lei peste niște creștini condamnați la moarte. Înainte de a, ca să nu strice buna dispoziție a spectatorilor, s-a dat sentința de moarte pe loc. Condamnat la mâncare de fiare sălbatice, s-a ridicat poarta cuștii acelea și s-a slobozit un leu mare și înfometat. Dar culmea, spre mirea tuturor, acel leu a înaintat spre acest tânăr care îl mărturisea pe Hristos și umilit s-a așezat în fața lui și lingea picioarele lăcrămând. Numai din priviri s-au cunoscut că de fapt era leul care l-a izgonit din bârlog. Și iată, întâmplarea face să se întâlnească în altă conjunctură, dar cu credință mai mare, în arenă. Leul a cunoscut, fiindcă dumnezeirea care l-a făcut acest leu a umblat în sufletul lui și pentru nerăutatea lui l-a cunoscut pe acest tânăr cine este. Iar tânărul, știindu-și că sfârșitul este iminent, i-a spus: fiară sălbatică, îți mulțumesc că mi-ai împrumutat bărlogul tău, pleci din Roma fără să faci rău cuiva și du-te înapoi de unde ai venit. Că între timp leul a fost prins de vânători și a dus special în Roma spre desfătarea spurcaților idolatrii. Deci iată ce odor ne-au lăsat sfinții părinți aceștia care și-au vărsat sângele, pentru ce? Pentru a-L mărturisi pe Dumnezeu cel atotputernic, înaintea tuturor idolilor care duceau lumea în acest sclavagism carnal, al patimilor trupești, al lui Bacus, a băuturilor și a tuturor spurcăciunilor Sodomului și a Gomorului. Este lucru mare de a ști ce să vrei de la viața ta. Cu riscul de a vă aminti o pildă care am spus-o, am putea să o repetăm pentru cei care nu știu prețul unui suflet. Ne amintim de un tânăr care bate la ușa unui pusnic: a, vă vreau să mă mântuiesc. Și atunci acel pusnic, după ce l-a ispitit bine în această cerință, i-a spus: dacă vrei să te mântuiești, să te împaci cu Dumnezeu și să vrei să rămâi aici, vei face ce spun eu. Fac avo tot ce îmi spui și este după Dumnezeu. Și a doua zi a dat un pahar plin de apă și i-a spus: ai grijă ca acest pahar să nu-l vergi, dar înconjură cetatea și vii până la apusul soarelui înapoi de unde ai plecat. Fiindcă era ascultare și avea încredere în cuvântul acestui bătrân încărunțit în viață pusnicească, acel tânăr care bătea la poarta mântuirii a făcut ascultare, a luat paharul în mâinile lui și a început să înconjure cetatea. Cetate specific era orașul, ca un oraș de astăzi. Și a înconjurat toată cetatea și a venit la poarta pusnicului cu paharul plin și l-a întrebat pusnicul: ai înconjurat cetatea? Am înconjurat-o, avo, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ai vărsat vreo picătură de apă? Nu am vărsat, martor este Dumnezeu. Și atunci a spus: acesta ți este sufletul tău. Adică așa cum ai avut grijă ca să nu vergi o picătură de apă din acest pahar, că având încrederea că ascultându-mi cuvântul te vei mântui, așa ți este sufletul tău, să ai grijă de el ca lumina ochiului. Dar noi nu ne îngrijim de suflet cum ne îngrijim de trup. Trupul să fie cât mai încălzit, cât mai îmbrăcat și cât mai desfăltat în cele spurcate, iar sufletul stă și plânge de foame, că hrana lui, să știți că este rugăciunea și fapta bună. Iubiților credincioși, am spus de diavol care urăște atât de mult pe tot cel ce caută să deschidă această cărare a corăbiei lui spre limanul mântuirii lui Iisus Hristos. Zi și noapte această fiară aleargă pământul lung și în lat, bătând la poarta sufletelor fiecăruia dintre noi. Depinde cum îi deschide fiecare sau cum închide poarta sufletului său. Și să știți că el nu se lasă biruit, el nu are ce pierde, că misiunea lui asta este de a înghiți suflete în pântecele iadului. Și pentru asta el nu se supără să bată pasul pe loc lângă tine până când, dacă ți-ești cu putință, să-i cazi în plasa lui. Spun acest lucru că să avem fiecare dintre noi conștiința cât mai trează și niciodată să nu credem că ne-am izbăvit din cursa lui. Că vicleanul este destul de bătrân și înțelept și găsește act de cojocul fiecăruia și nu se rușinează de nimeni. Mărturisește un oarecare nepusnic că tatălui era închinător de idol. El, copil fiind, a mers în urma tatălui, neștiind tatălui că este urmărit de fiisul, până când tatălui s-a dus într-o capiște idolească și s-a aducă jertfă acolo. Dacă era copil și era nevinovat și era la vârsta întrebărilor, Dumnezeu i-a făcut o revelație de genul acesta. Când tatălui se închina în fața idolului și aducea jertfă, el a văzut cum un diavol urât, plin de sânge și de o urățenie cumplită, stătea pe un tron împărătesc. Și atunci a venit un diavol la el și a pus metanie și a dat raportul ce a făcut și a spus: stăpâne, eu am fost și am turburat marea și am înecat o corabie și cu corabia s-au înecat atâtea suflete. Și l-a întrebat: în cât timp ai făcut aceasta? Am făcut-o în 30 de zile. Și cu mare ignoranță l-a dat în mâinile celorlalți diavoli, bată-l că a pierdut timpul degeaba. A venit un altul și spune: stăpâne, eu m-am dus în cetate și am făcut o nuntă și acolo am făcut pe oameni să se bată și să se omoare și am câștigat atâtea suflete. În cât timp ai făcut? În 20 de zile. L-a luat și l-a bătut și l-a dat cu necinste, n-a fost mulțumit. Și atunci vine un altul și îi pune metania acestui spurcat și spune: stăpâne, eu am fost și am dărâmat un pusnic, l-am căzut în păcatul desfrânării. Și diavolul bătrân îi spune: în cât timp ai făcut? În 40 de ani de zile. A luat corana de pe capul lui și i-a dat-o lui aceluia și l-a așezat și în scaunul lui. Deci în 40 de zile, de ani de zile, 40 de ani s-a luptat cu acel pusnic până l-a dărâmat. Gândiți-vă dumneavoastră cât stă spurcatul la ușa unui om ca să-l dărâme. El nu se rușinează niciodată, indiferent de cine ești. Și dacă te prinde dezgolit de darul lui Dumnezeu, atunci ești ca un fulg pentru el. Dar dacă ești puternic în rugăciune, iată că timp de 40 de ani de zile nu a avut acces să intre în inima acestui pusnic și probabil că mândria a intrat în inima lui și atunci a fost poarta care a deschis-o decisiv pentru căderea lui. Cazuri de genul acesta multe s-au întâmplat în lume, chiar în timpurile noastre. Un preot care sărac era prins în ghearele beției. Atât a fost iertat până când a venit diavolul în persoană, era treaz și a venit la ușă, i-a barat calea și a început să-l mustre. Așa-ți spune ție Dumnezeul tău să faci, este frumos ce faci, ai făcut cu tare lucru. Am sobozenie de la Dumnezeul tău să vin să-ți arăt tot ce ai făcut, dar darul preoției mă oprește să te iau. Și am să mă duc la Dumnezeul tău să-ți cer sufletul. Lucru care s-a întâmplat în zilele noastre, că aceluia pe urmă un timp nu i-a mai trebuit băutură până când a uitat, dar iar s-a apucat, că pe urmă a murit. Deci, dragi credincioși, câte se întâmplă în lume, dacă cu oamenii aleși se întâmplă lucruri de genul acesta, dumneavoastră care abia puneți un început, gândiți-vă câtă tărie trebuie și totuși nu este imposibil să pui un început bun. Ne amintim, răsfoind viețile sfinților, de un fapt groaznic de mărturisit. Au bătut ighemonii la ușa unei fecioare că se închina lui Hristos și că era creștină. Era atât de curată în fecioria ei, în castitatea ei sufletească, această tânără de neegalat în ținutul acela. Și iată cum venind ighemonii au spus: ești părâtă că te închini lui Hristos și avem poruncă de la ighemonul nostru, mai mare în nostru, de la guvernator, să te ducem într-o casă de toleranță. Văzând că nu este cale de ieșire din acest impas, ea fiind o fecioară inocentă, ce putere avea să se salveze? Casa era înconjurată și a dat seama că este iminentă căderea ei. Și atunci așa s-a rugat în subconștientul ei la Dumnezeu, încât că Dumnezeu să o înțelepțească ce să facă să iasă curată din acest impas. Și nu s-a impacientat atunci când i s-a pus în față să meargă în casa de toleranță. Și a spus ighemonilor: voi merge cu voi, dar vă rog și eu ceva, dați-mi voie să nu merg în haina acestea, să mă duc în camera cealaltă și să mă schimb. Și atunci a ieșit pe un geam și s-a urcat pe casă. Și în văzul lor s-a aruncat de pe casă și când a venit jos, a murit. Ne punem întrebarea, la Dumnezeu este cotată o sinucidere sau o faptă bună? Iată cum a stat împotriva păcatului a murdăriei, fiind conștientă că nu mai scapă curată, pentru Dumnezeu a recurs la așa ceva. Iar referitor la acest act, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, lăudând această fecioară, că Hristos era în inima ei și Hristos a sfătuit-o să facă așa. Că ea de murit tot murea. Murea poate de scârbă că a fost purcată de niște ighemoni, de niște spurcați păgâni. Și pentru aceasta mai bine să moară pentru o cauză nobilă decât să moară murdară. Deci gândiți-vă dumneavoastră la ce cot era creștinismul timpul aceluia. Dar acum lasă de dorit, că dacă o mână i-a pus pe gâtul ei sau al lui, sunt terminați. Dragi credincioși, viața aceasta de creștin se citește multe fațete și numai dacă ai mintea sensibilizată de credința care este încuibată în inima ta, poți să mergi pe o cărare dreaptă. Dacă nu, te scalzi așa în mai multe ape și când ajungi în ceasul sfârșitului tău, bați neputincios la poarta împărăției lui Dumnezeu, dar nu ți se poate deschide, că n-ai muncit în aria aceasta. Tot viețile sfinților ne mărturisește un caz de genul acesta. Un bătrân călugăr era nehotărât în ce crede. Și se ducea și la egipteni, se ducea și la catolici, se ducea și la ortodoxi, se ducea la toate confesiunile care erau în timpul lui. Și Dumnezeu, având milă de sufletul lui, l-a trimis pe înger la el și i-a spus, în 3 săptămâni, omule, voi veni la tine să-ți iau sufletul, dar atunci când vin, trebuie să spui în ce credință să te iau. Ești cu maroniții, ești cu egiptenii, ești cu catolicii, ești cu ortodoxii. Bătrânul speriat de aceasta s-a dus la un pusnic bătrân și l-a întrebat, avă, uite ce am avut. Și atunci bătrânul acela înțelepțit de Dumnezeu i-a spus, atunci când va veni îngerul să-ți ia sufletul, spune-i că tu ești ierusalimian, adică ortodox. Lucru care, înfătuindu-se, i-a răspuns îngerul, Dumnezeu a mijlocit să nu-ți pierzi sufletul. Adică că a mărturisit în ultima instanță că este ortodox. Iar în zilele noastre, iată cei care dau cu ochii în pildele acestea, se duc și cu baptiștii, și cu jehofiștii, și cu budiștii, și cu toți nebunii lumii, zicând că e bine așa. Oare nu va veni acest bătrân și va bate obrazul acestor larzi bătrâni? Mai este o pildă foarte frumoasă în viețile sfinților despre un mare ascet. Și acestea le punctăm, iubiților credincioși, ca să vedem, să tulburăm puțin conștiința noastră și să vedem, nu cumva și noi îmbrăcăm hainele acestora din pilde, că nimeni nu este împărat peste noi decât conștiința noastră. Să o trezim măcar puțin cu aceste pilde și să vezi ce înseamnă să stai împotriva păcatului sau să te duci odată cu păcatul să cazi în ea. Un pusnic foarte strălucit pentru viața lui cuvioasă. Niște derbedei din apropiere i-au urzit, îmboldit de diavol, o cursă de genul acesta. Au pus o curvă ordinară ca să se ducă la chilia lui în pustie. Și s-a dus împodobită frumos și când era apusul soarelui a bătut în chilie plângând. Ava și-a dat seama de ceea ce se întâmplă, că era focul cu paiele, cu alte cuvinte. Și spune ce cauți aici. Avă, m-am rătăcit, dar el a închis ușa. Și fiindcă Dumnezeu vrea ca să-și lămurească în fața diavolului pe unșii săi, adică pe sfinții săi, să scoată prin ispită focul credinței care este în inimă, l-a lăsat până aproape de cădere. Și cu? I-a trezit conștiința și i-a zis așa: dacă am să o las afară, iată că plânge și spune că o să mănânce fiarele. Și dacă va mânca fiarele și dimineața o găsesc moartă, voi fi neliniștit toată viața. Și atunci a deschis chilia și a băgat-o acolo, în cameră. Iar el s-a dus în altă cameră. Dar dacă a avut gând mărșav, împoldită de diavol, iată că peste noapte i s-a născut altele în minte. Pusnicul, cugetând cu firul minții căderea, s-a gândit așa: oare dacă voi cădea, sigur mă voi duce în focul iadului, să văd dacă pot să suport mai întâi focul acesta de aici. Și atunci a aprins un foc și a pus un deget pe jerate. Atâta s-a rugat la Dumnezeu să reziste până i-a ars degetul. Și s-au ars toate degetele, numai ca să-și stingă trupul. Iar dimineața mirosea în camera a carne arsă, iar era moartă. Dracul din ea nu a putut să suporte atâta tărie în acest oțel atât de călit, în această stâncă. Și atunci i-a luat viața ei. Și a doua zi, făcând rugăciune, pusnicul, că era mai slăvit pentru credința lui, a înviat-o. Dar nici ei nu i-a mai trebuit viață spurcată. Deci iată diavolul, prin tăria unui om, cum a pierdut două suflete. Și de ce am spus aceasta? Că mulți cădeți în niște păcate inocente. Pur și simplu nici nu vă dați seama gravitatea păcatului. Și culmea, vii cu impertinență și te scuzi că n-am știut că e atât de grav. Iată, va veni acesta și îți va arăta degetele arse, uite cum am stat împotriva păcatului, împlinind ceea ce a spus apostolul Pavel: ai sta până la sânge împotriva păcatului și abia atunci ești iertat. Iubiților credincioși, spurcatul este groaznic de înțelept. Și toată înțelepciunea deci o înjugă numai și numai pentru a încurca cărările mântuirii omului. Mulți poate ne punem întrebarea: cum vom fi judecați la Dumnezeu, pedepsiți care vor merge în focul veșnic sau slăviți care vor merge în împărăția lui Dumnezeu? Și iată că omenirea a lăsat o pildă destul de frumoasă ca să înțelegem cum. Un oarecare împărat avea o vie și nu știa cui să o da în pază. Și s-a gândit că dacă lasă un om sănătos, acela o să-i fure din vie. Și atunci, în înțelepciunea lui, s-a gândit să pună doi, unul șchiop și unul orb. Zicând în sinea lui așa: dacă șchiopul o să vrea să ducă în vie, să fure și să vândă, nu se poate să meargă. Iar dacă orbului îi vine această poftă, nu o să vadă să culeagă. Și atunci, doi fiind paznici, o să împăzească via. S-a tocmit cu ei, a plecat departe și a lăsat deci în custodie via. Dar după ce a plecat stăpânul, când a început să le miroase în nas parfumul strugurilor, s-au gândit să se ducă să fure. Dar cum să meargă? Șchiopul vedea, dar nu putea să meargă. Orbul mirosea, putea să meargă, dar nu vedea. Și atunci au făcut un truc de genul acesta. Și au înjugat mintea și au spus așa: șchiopule, tu te urci în spatele meu. Eu având picioarele bune și tu ochii buni, tu mă dirijezi și eu te duc. Și avem amândoi mâini și o să nu furăm din via stăpânului. Lucru care l-au și făcut. Când a venit stăpânul, a găsit via furată. I-a întrebat, cine a furat? Și eu a spus, eu n-am furat, poate orbul. Orbul l-ai furat? Eu nu, poate șchiopul. Și atunci, interogându-i, au recunoscut amândoi. Și au spus, cum ați furat? Uite așa, eu orb, eu șchiop, m-am urcat în spatele orbului și amândoi am mers. Ne-am ajutat unul de celălalt. Acum stăpânul se gândea cum să-i pedepsească. I-a dus la curte și i-a pus, stați cum v-ați dus și ați furat. Și i-a biciuit pe amândoi ca pe un trup. Deci, șchiopul în spatele orbului și dădea cu biciu după cum i-a ajungea biciu pe amândoi, fiindcă amândoi au greșit. Această pildă a lăsat-o omenirea ca să înțelegem cum va fi pedepsit trupul și sufletul, fiindcă omul este îndoit și nu va primi o pedeapsă sufletul și o pedeapsă trupul, fiindcă după judecată vom fi și trup și suflet, și pentru pedeapsa veșnică și pentru împărăția lui Dumnezeu tot veșnică. Și în felul cum s-au pedepsit și orbul și șchiopul, așa va fi pedepsit și trupul și sufletul. Deci, dragi credincioși, multe se pot vorbi despre dumnezeire și despre oameni, câte au pătimit în viața lor creștinească, câte lupte cumplite cu dracul, că atât ai despurcat și caută prin vedenii să te ducă în slavă de șarte. Cum a făcut, de exemplu, cu un tânăr foarte râvnitor, a vrut să se retragă spre o viață mai înaltă în peștera unui mare și vestit pusnic. Și când s-a dus acolo, diavolul l-a lăsat să vadă încotro merge și a venit la el în chip de înger și i-a spus, frate, uite, eu îți luminez chilia și tu citește Scriptura și lasă că-ți fac eu pravila. Și venea diavolul în chip de înger și citea pravila. În ochii lui se vedea așa ceva, dar el numai de pravila n-avea timp, diavolul. Iar el a învățat Scriptura pe de rost. Când au văzut sfinții părinți din mănăstire că știe Scriptura pe de rost, și-a dat seama că e înșelăciune de diavolească. Toată mănăstirea a făcut rugăciune 3 zile și 3 nopți și a treia zi a venit diavolul ca un fulger și a șters din minte și cum îl cheamă. Deci iată că și înălțarea aceasta pe scara faptelor bune și diavolul te ajute. Că atât cu cât te urci în sus, cu atâta te-a dărâmat el. Dacă nu știi să te ții bine, și pentru asta Evanghelia de astăzi încheie cu stihul acesta care ați fost atenți, că cei de pe urmă vor fi din tâi și cei din tâi vor fi pe urmă. Mulți dintre dumneavoastră vă odihniți la laurii că sunteți în dreapta credință, născuți, botezați și viață curată în dreapta credință. Omule, dacă nu știi să ții acești lauri, intră moria în el și crezând că i-ai, când ai să-i cauți, nu-i mai ai. Și vine altul din urmă având căința curvei și îți fură cununa, împlinindu-se în felul acesta, că cel din urmă, adică care a călătorit pe cărările păcatului, a venit și te-a substituit din fruntea din care ai pierdut-o, prin mândrie că ești cineva și că ai o viață înaltă. Aveți grijă că niște chestii de genul acesta se întâmplă chiar în biserică. Și îmi cer scuze să nu fie cu supărare mulți bătrâni căutând să înțelepsiți pe cei care vin, mai rău faceți, fiindcă le aduceți atâta război în suflet că nu știi cum să-i spui. Nu știi cum să-i spui cum să se comporte, lasă că are grijă cine să se învețe. ca nu cumva să pierzi, mai bine taci și lasă-l așa, că ceva l-a adus la biserică, l-a adus focul acela care l-a semănat Hristos în inima lui. Iubiților credincioși, aș vrea ca bunul Dumnezeu să ajute fiecăruia dintre noi să parcurgem acest post și să ne întărească în virtute și în înțelepciune, să ne mai întâlnim, să ne desfătăm de la izvorul Sfintelor Scripturi și a vieților Sfinților. Iar până atunci, lui Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Amin.